Kruidvat-tabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Waar je niet gestraft, maar beloond wordt voor je zonnestroom. Goed plan, Zonneplan. Een plank klinkt zo. Maar ook zo. Of zo. Schommel natuurlijk. En het kunnen ook twee planken zijn. Vier of vijf. Het kan muziek in je oren zijn. Of direct voor je hoofd. Dus ja, het is slechts een plank. Maar in jouw handen kan het alles zijn. Hey, do you suck? Or do you chill your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. 538 nieuws. 2 uur. Goedemiddag, ik ben Celine Huismans. Ook Almelo dreigt nu met een dwangsom om asielzoekers weg te krijgen. Het gaat om een groep vluchtelingen die door het COA in een hotel is gezet. En dat is tegen de regels, vindt Almelo. Vanmorgen maakt Epe op de Veluwe bekend met een dwangsom te komen als er over een week nog asielzoekers in het hotel daar zitten. En het kabinet kan nog niet zeggen of het OV goedkoper gaat worden. De Tweede Kamer wilde hier snel duidelijkheid over vanwege de hoge brandstofprijzen. Maar er wordt nog over nagedacht. Maandag komt het kabinet wel met een plan om de energieprijzen op te vangen. Ziggo mag gewoon glasvezelkabel blijven zeggen. Dat heeft de rechtbank bepaald. KPN sleepte ze voor de rechter omdat ze niet duidelijk zouden zeggen dat het om een combi van glasvezel en coax gaat. De rechter vindt dat Ziggo niet fout zit, maar dat wel moet worden gekeken hoe de term vanaf nu wordt gebruikt. En Max Verstappen moet een beetje op zijn woorden passen. Dat vindt Formule 1-baas Stefano Domenicali. Juist omdat hij zo groot is, kunnen zijn woorden zwaar wegen en zwaar opgevat worden door mensen. Verstappen had zijn twijfels over de toekomst van de Formule 1 uitgesproken na de Grand Prix van Japan. En dan het 538 weer. Met maximaal 18 tot 20 graden is het een warme middag. Eerst is het droog met een mix van wolken en zon. En aan het einde van de dag meer bewolking en een spatje regen in het westen van het land. Tot zover het 538 nieuws. Yes, Celine, dankjewel. Dan de drie grootste files. A1 Hengelo naar Osnabrück tussen De Lutte en Duitsland, 6 minuten. Antwerpen-Breda, de A16 is dat tussen België en Galder, 10 minuten. En de A37 knoopt Holsloot Meppen tussen Zwarte Meer en Duitsland, 12 minuten. En dan wordt hier gecontroleerd op je snelheid. De A4 Amsterdam-Leiden, 21.1. Verderop Amsterdam-Leiden bij 24.2 bij Rijpwetering. Dan de A6 Lelystad naar Muidenberg, 56.4. Beverwijk-Amsterdam, A8 bij Oostzaan, 3.7. A12 Ede naar Arnhem bij 106.0. A32 Heerenveen richting Meppel bij Heerenveen bij 46.4. En de A67 Eindhoven-Venlo bij Maasbree opgepast 63.1. En wil je alle controles, check dan even de app van Flitsmeister. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Essent is er voor elke ondernemer. Maar de ene onderneming is de ander niet. Daarom regel je via Essent heel eenvoudig een spaaradvies op maat. Energieadviseurs komen bij je langs en bekijken jouw bedrijf. Zo weet jij meteen hoe je op energiekosten kunt besparen. Wil je daarmee aan de slag? Dan staan er energie-experts voor je klaar. Kijk op essent.nl/zaakadvies. Combineer meer, krijg meer. Combineer nu internet en mobiel en krijg alleen bij KPN, Netflix of ESPN compleet cadeau. Elke maand weer. En je kunt je cadeau elke maand wisselen als je even iets anders wil streamen. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Zo! Ja, de werkdag nog niet klaar, maar 538 helpt je er doorheen. Met zometeen Alo, Kelly Clarkson en dit is Shakira. Radio 538. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Jungle life, sometimes a mad place. It's you and me together, the end of a wild day. Don't keep it all bottled up and release your energy. Hey, right. Only reason we are here is to celebrate in a place where anyone can be Tired of feeling, the feeling of it at all. I'm sick and tired of dreaming. kent vast wel van die momenten, hè? Kan ik vandaag gewoon even opnieuw beginnen? Gewoon even alles resetten. Nou, dat gevoel, dat is eigenlijk het nummer dat je net hoorde. En dan niet in de ochtend, maar in dit geval midden op je werkdag een nieuwe start. En wij helpen je graag mee. Sommieu en morning! En dat kan ook met de volgende track die herstart. De zon zit altijd in zijn sound. Uit Brazilië. 538, dit is de nieuwe van Alok. hard to see you go. I know that people change, and I know for us to grow. We got a liquid. You're defining your own, as long as you know. But I'll always be your home. Feelings and seasons change, but our love is set in store. I hope that you is gonna fall. Smith en Lauren. De 538 Dutch 1000. Oh, spannend joh. Echt zo leuk joh. Er wordt zo ontzettend veel gestemd, waardoor de top 3 in de tussenstand behoorlijk anders is dan die van gisteren. Zullen we snel even gaan luisteren? Oké, komt ie. De 538 Dutch 1000. Tussenstand 888. Eerst even kriskras hoor. To a limited. No one. Onderweg, Abel. Het is al lang verleden tijd. Je zwarte haren en je lach. Dat je heel de wereld vol mij. Oké, en dit is de top 3 van dit moment. 3. Wow, Wild Styles. En ook nieuw in de top 3 direct. Ja, en dat was gisteren nog DJ Paul, hè? Op nummer 1. En de Golden Earring heeft ook op 1 gestaan met Raider Love. Ja, dus nu weer helemaal anders. Wil je het weer even omgooien, alsjeblieft, voor morgen? Hey, laat weten welke tracks moeten er per se volgens jou of volgens je vriendengroep, je collega's, in die Dutch 1000. Laat het weten. Je kan heel makkelijk stemmen via 538.nl. Je hoeft het allemaal niet zelf te verzinnen, hè? We hebben allemaal platen ervoor klaargezet. Dus je hoeft alleen maar te klikken. 538.nl. Vanaf komende vrijdag gaan we los met de Dutch 1000. Je zou ook kunnen stemmen op deze. Chesto en The Business. Let's get down to business.

Ja, dus leuk. Ik heb een beetje voorkennis. Kijk, wij proberen ons altijd te verplaatsen in de hardwerkende luisteraar. Die ene is brandweerman, de andere is stewardess in de wijkverpleging. Maar die van jou had ik echt nooit geraden. Nee. Nee, vertel. Wat ben jij intussen aan het doen? Ik ben op de schapen van de buurman aan het letten, want er moet er al eentje bevallen. Oké, en hoe vaak heb je er al iets uit zien komen? Ook een gekke vraag. Één keertje eigenlijk maar. Eén keertje? Dat ik er toevallig bij was, ja. Oké, dus nou ja, met het rechteroor met 538, linkeroor bij de schapen. Ja, klopt. Ja. Oké, hey, nou laten we dan de focus eventjes volledig leggen. Jongens, even niet. Hoe ben jij tot deze naam gekomen zonder dat je hem nog gaat verklappen, oké? Ik heb de naam gehoord en ik kreeg een, zomaar een beeld in mijn hoofd van nou, dit kon hem wel eens zijn. En toen wist ik eventjes niet meer hoe die heette, dus toen moest ik daar nog weer een zoektocht naar doen. Maar zo eigenlijk. Oké, je zei ik heb de naam gehoord, je bedoelt ik heb de stem gehoord. Ja, de stem. Ja, precies. Ja, oké. Nou, die gaan we nog even laten horen. Komt ie aan hoor! Leuk. Wie denk jij, lieve Ramona, gehoord hebben? Ik denk Marwan Mesta. Ja, dan moet je wel de serie kijken. Dan heb je geen idee waar dit over gaat. Dit is namelijk de man die in Ernie zit. Nee, wie is dit? Acteur van Mokra Mafia. Ja, Marwan Mesta. Stemmenjachtjury voor 40.000 euro. Let's go. Het antwoord is... Fout. Wat jammer. Hey, ik wil je onwijs bedanken voor het meedoen. Als troostprijs krijg je de reiskoffer van de Postcode Loterij. Ja, hartstikke leuk. Ja, en van stemmenjacht naar schapenvacht. Goeie reis daar. Ja, doei Ramon. Hoi, hoi, hoi. 538, stemmenjacht. Ja, jammer. Ook deze acteur Marwan Mesta voegen wij toe aan het foute lijstje met de foute namen. Die kun je trouwens checken op 538.nl, mocht je in het volgend uur aan de beurt zijn. En dit zijn de Google Dolls. Give up forever to touch you. Cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be. And I don't wanna go home. All I can taste is this moment. And all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't want to miss you tonight. And I don't want the world to see me. Cause I don't. Tears that ain't coming. All the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies. Yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me. Cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken.

Ja, want sommige beslissingen hoef je niet terug te zien, hè? Zometeen de andere kant van het spectrum. Laat het licht aan. Snelle, zijn nieuwe hit hoor je zometeen op 538. En nu Shepard, dit is Symphony. Curtains open, scared to get up on the stage. Second guessing, no way that I could have played. I was fearing blank stairs and empty chairs. Then you found me and pushed me into the light. All around me, the crowd was coming alive. I got lost in your bright technicolor dream. So I'm never gonna. Brengt die